عند الطبيب. در مكتب پزشک. في عيادة الطبيب. در مكتب پزشک. الطبيب: كيف تشعر يا سيد علي؟ شما چه مشکل دارید آقای علي؟ علي: كنت أعاني من مشاكل في معدتي أيها الطبيب. آقای دکتر، من دردهای معده داشتم. الطبيب: آسف لسماع ذلك. من متأسف که این را بشنوم. منذ متى وأنت تعاني من مشاكل في معدتك؟ از که مشکل معده را دارید؟ علي: منذ البارحة. از دیروز است. الطبيب: هل سبق وعانيت من مشاكل في معدتك قبل ذلك؟ شما قبلا مشکل یا دردهای معده را داشتید؟ علي: لا ابدا، هذه هي المرة الاولى. نه خیر، این اولین بار است. الطبيب: اخبرني يا سيد علي، هل نمت جيدا؟ آقای علي ببخشید، شما خوب خوابیدید؟ علي: لا أيها الطبيب، لم أنم جيدا منذ أن بدأت معدتي تؤلمني. نه آقای دکتر، از آن وقت که معدم در کشیده و من نمیتوانم خوب بخوابم. الطبيب: وماذا عن شهيتك؟ هل كنت تأكل جيدا مؤخرا؟ شما میلی به غذا خوردن داشتید؟ آیا در آخرین وقت خوب غذا میخوردید؟ علي: لا. نه. الطبيب: ماذا كنت تأكل؟ خير، خوب، چه غذاهای میخوردید؟ علي: حسنا، دعني أتذكر، كنت آكل شطائر فقط. خوب، من بیادم میآید که ساندویچ ها فقط خوردم. بعد الفحص. بعد معاینه است. الطبيب: حسنا يا سيد علي، أظن أنه يجب عليك أن تستريح في السرير بضعة أيام. خوب آقای علي، نگران نباش، شما فقط باید چند روز در رخت خواب استراحت کنید. علي: هل تظن أن ذلك سيساعد على شفائي؟ ببخشید آقای دکتر، شما فکر میکنید که این استراحت مرا کمی میکند؟ الطبيب: نعم طبعا، معظم الناس الذين أتوا مؤخرا كانوا يعانون من أوجاع في المعدة، وقد نصحتهم بالراحة. واقعا بله، بیشتر مردم که به این جا آمدند و دردهای معده داشتند با آنها نصیحت کردم که چند روز استراحت بکنند. علي: شكرا أيها الطبيب، لقد ساعدتني كثيرا. متشکرم آقای دکتر که شما من را اینقدر کمک کردید. الطبيب: أنا سعيد جدا يا سيد علي، أنا متأكد أنك ستكون بحال أفضل قريبا. خواهش میکنم آقا، من اطمینان دارم که خیلی خوب میشوید.